croissant. Det var sygt lækkert. Ja. Ej, men croissant med fyld i. Jeg elsker det. Det er for så undervurderet. Det er fordi prøv at tænke på, hvor lækker en sandwich er. Mm. Og så er det jo bare med verdens lækreste brød. En croissant. Ja. En gang havde de det i 7-Eleven, men de har fjernet det. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Ej, hvor underligt. Det, nej, det ved jeg heller ikke. 7-Eleven med Østerport. Nej, Vesterport. Shame on you. Tag jer sammen. Få den tilbage. Ja. Ej. Det, puha. Det er også min yndlings. Det er bare sjældent at høre nogen sige det. Ej, jeg elsker det. Jeg køber den altid. Ja. Altså, det er sådan, den har fået mig ind på Espresso House appen. Normalt, så downloader der aldrig det der apps. Heller ikke Matas eller noget som helst. Men den, den er god. Kæmpe anbefaling. Sponsored. Ja. God frokost. Hashtag non-sponsored, må jeg hellere sige. Ja. Luna, vi ligger, som vi skal, så jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Ja, lad os gøre det. Luna, hvis du forestiller dig, at du skal dø i det her øjeblik, og du skal ligge lige her på mit stuegulv, skulle jeg til at sige, og se dit liv passere revy for dine øjne. Mm. Hvad så et af de øjeblikke, du tror, du ville genbesøge der? Faktisk så kommer der kun et øjeblik til hjernen. Og det er nok mit sådan allerældste minde. Det første minde, jeg tror, jeg har. Da jeg var halvandet år, fik jeg gigt. Og jeg brugte rigtig meget tid på Rigshospitalet. Så jeg så ikke min familie særlig meget på det tidspunkt. Eller jo, min mor og far så jeg selvfølgelig, men min storebror var ligesom ikke så meget med på Rigshospitalet. Og så kan jeg huske, at jeg kom hjem en dag efter at have været indlagt, og de har skulle undersøge, hvad der var galt, og så videre, og så videre. Og er du halvandet år her? Jeg ved ikke, om jeg var halvandet år. Jeg kan ikke huske det. Det ville være ret vildt, hvis jeg var halvandet år. Ja, hvis du kan huske det. Ja, men jeg ved i hvert fald, at jeg var virkelig ung. Okay, og så sådan under 5. Ja, i hvert fald. Måske 2-3 år eller et eller andet. Det var i hvert fald et tidspunkt, hvor jeg havde været indlagt. Og så kommer jeg hjem. Og jeg kan huske, det er morgen, og solen skinner ind ad vinduet. Jeg sidder inde i køkkenet sammen med min familie. Og jeg tror, jeg sidder på sådan en trip-trap-stol og sidder og får noget morgenmad eller et eller andet. Det kan jeg ikke lige huske. Og så kommer min storebror ned, kan jeg huske, af trappen. Og det er bare et af de lykkeligste øjeblikke i mit liv. Fordi jeg er genforenet med min storebror, efter jeg har været på hospitalet. Og du ved, jeg begynder at få noget medicin, der gør, at jeg kan gå igen og bevæge mig lidt mere. Det kunne jeg ikke lang tid, og sådan lakket meget efter de andre børn i børnehaven og i vuggestuen, fordi jeg havde gigt og ikke kunne gå ordentligt. Og så kommer jeg hjem, og jeg kan bare huske, at jeg sidder der med min storebror og snakker, og han kommer ind med sådan en kæmpe smil, og vi krammer, og hele dagen bruger jeg bare på at gå frem og tilbage i stuen samme sted. Virkelig ikke en særlig spændende tur rundt i stuen, men det føles bare så godt at kunne gå igen, og jeg kan huske, hvor taknemmelig jeg var for det, også selvom jeg ikke vidste, hvad taknemmelighed var på det tidspunkt, men ja, kunne mærke følelsen i kroppen. Giver det mening? Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er 21 år gammel, du bor hos dine forældre i Køge, så arbejder du i et escape room, men du sagde jo lige inden vi gik på, at det vil du faktisk helst ikke identificere dig med. Hvorfor det? Jeg gør det alligevel, men ja, selvfølgelig. Men hvorfor? Jeg vil egentlig godt identificere mig med det, for jeg har en masse søde kollegaer, og det er et virkelig grinerende job, og jeg elsker at fortælle om det, for der er så mange sjove mennesker, der arbejder der, og som spiller der, og så videre, men jeg tror helst, jeg vil identificerer mig med det, at jeg er nyhedsredaktør hos Sign, ungdomsmediet, fordi det er den vej, jeg godt vil gå i livet. Escape room er sådan der, hvor jeg primært tjener mit brød. men og når du siger, at det er din vej i livet, fordi udover at du er nyhedsredaktør hos Sign, som jo er et frivilligt arbejde, ikke? Og det er et ungdomsmagasin, så laver du også noget TikTok for nogle aktivistiske emner og sådan noget. Altså, ja. Så er det vejen, der hedder frivilligt arbejde, der betyder noget for dig, eller er det det her med nyheder? Det er formidling. Ja. Helt sikkert. Nyheder, formidling, fortælle historier, interviewe folk. Det er også lidt underligt at blive interviewet nu, for jeg plejer at sidde på den anden side, så det er ret sårbart for mig at sidde sådan her og fortælle om private ting og sager, for jeg plejer at skrive lidt mere objektivt, tror jeg. Det er nogle mere objektive historier. Så det er helt klart den vej, jeg godt vil gå. Lave et eller andet med medier, eller nyheder, eller god blanding. Noget med mennesker. Meget humaniora. Kan du oprise en tidslinje over dit liv, så vi ligesom, nu ved vi, hvor du er nu i dit liv. Nu skal vi måske lige få kortlagt, hvor det startede, hvordan du er endt derhenne, så jeg kan skrive dit eftermæle til sidst. Ja. Nu er jeg helt i tvivl om, hvad der vægter mest i mit liv. Jeg blev født i 2001 på Halloween. Okay. I Roskilde. Et eller andet sted. Og jeg tror, at ja, som vi snakkede om, det første minde, jeg har, det er sådan fra dengang, jeg fik gigt som 1,5-årig. Og det har virkelig sådan sat stemningen for mit liv på en både ærgerlig måde, men også en ret positiv måde, har jeg fundet ud af efterhånden. Hvordan? Begge dele, ja, har det udspillet sig? Jamen, jeg var meget ensom som barn, tror jeg. Selvom jeg havde ret mange venner, så var det ikke så tit, jeg kunne komme i skole, fordi det gør ondt, simpelthen. Så jeg blev nødt til at blive hjemme, og ja, det gjorde bare, at jeg ikke tror, jeg fik helt de samme sociale koder med ind, som alle de andre. Jeg havde virkelig svært ved at se, hvorfor folk de sådan gossipede så meget, og det lyder meget højtideligt, men nogle gange ville jeg ønske, at jeg var lidt bedre til det dengang, fordi jeg tror, jeg ville få nogle flere sociale koder med ind, som sagt. Og så tror jeg, at det positive har været, at jeg ligesom selv anerkendt, at okay, jeg kan ikke bare skylde alting på min gigt. Altså, det er jo ikke det, der skal styre mit liv. Uha, det bliver mega kliché, men jamen, jeg tænker rigtigt. Måske også, der er noget i det her, og det kan jo lyde vildt hårdt at sige. Mm. Så jeg synes faktisk også, det er ret spændende, ja, at få med, at det her med, at selvfølgelig har det, lyder det til, nu har vi ikke engang hørt så meget om det, men jeg kan ligesom fornemme, at det har fandme været hårdt, og det har gjort dig helt anderledes end alle andre, og det er det eneste, man ikke vil som barn. Ikke? Der har man virkelig brug for at være en del af flokken, fordi man er så socialt usikker. Ikke? Men at ja, det er en offerrolle, som du også har, den er berettiget på en eller anden måde, men man gider vel heller ikke til sidst bare at være et offer. Altså, nej. Det gider man jo ikke at altid skulle ligge under for, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Ja, altså det blev virkelig kedeligt. Jeg kan huske, at jeg har bare brugt så mange timer på at sådan, se Avatar The Last Airbender derhjemme i sengen, i sådan 5., 6., 7. klasse. Også lidt deropad. Og jeg tror også lidt, at jeg hang ud med sådan The Weirdos i min klasse dengang. Og super søde mennesker, og jeg tror også selv, de ville definere sig sådan, når de hører det her. Det håber jeg, de kommer til at gøre. Hvad fanden var min pointe? Det har, altså, hvad det også har givet dig på et positivt plan, ikke? Jamen, at træde ud af den her offerrolle. Jo, præcis. Ja, altså, fordi jeg brugte meget tid alene, der brugte jeg ligesom også meget tid på at fordybe mig i forskellige ting og sager, og sådan nørdede lidt med ting, og jeg tror også, det er derfor, jeg begyndte at skrive. Jeg begyndte at skrive sådan digte omkring, hvordan det var at have gigt, og hvordan det var at føle sig ensom på grund af at være, altså at være kronisk syg. Og som vi snakkede om lige før, der var jeg lidt træt af at være en loner, og hele tiden at tage offerrollen. Jeg husker meget tydeligt i 1. G, da jeg lige var startet på Køge Gymnasium. Jeg gik ikke på efterskole eller noget. Det var straight fra folkeskole til gymnasiet. At jeg tænkte, nu gider jeg fandme ikke mere. Nu skal jeg ikke være stille pige i klassen, der altid gør det ene og det andet, og bare gør, som der bliver sagt. Og ikke lave nogen aftaler med folk. Så jeg føler, at min personlighed fik en 180-graders vending. Og det var virkelig fedt. Det var tit gymnasiet eller ja, ungdomsuddannelse, hvor det sker, at man får sådan en personlighedsvending, fordi det er første gang, man får lov til at være i en anden kasse, end den, man plejer at være i. Så det var nogle gode år i gymnasiet for dig? Ja, det var det. Helt sikkert. Mm. Og hvad der skete siden da? Jamen, hvad der skete siden da? Jeg tror, at det næste stop på tidslinjen, det er nok, da jeg er blevet medlem af Sign. Det kommer jeg til at snakke meget om, det kan jeg mærke. Ja. Det gør jeg i november 2020, tror jeg, efter alt det her med corona, og jeg skrev en artikel om, hvordan det var at være ung, og der var corona, som hvordan der fik mig med ind på Sign. Og ja, så jeg har skrevet for dem i 2,5 år nu. Ja, jeg tror... Og det er jo mobil. Sådan lidt et uforpligtende sådan, fællesskab, ikke? Altså, nu kender jeg selv lidt til Sign, og det er jo sådan, at når man skriver for Sign, så møder man nogle gange op til nogle fysiske redaktionsmøder, ja. Og man snakker lidt, men det er også meget... Altså, du kan køre dit eget show, og hvis du ikke lige orker, behøver du ikke lige skrive en artikel, eller er det ikke sådan lidt loose? Jo, det er det. Ikke lige så meget for mig mere, efter jeg er blevet nyhedsredaktør, men jo, det er klart. Jeg var producent, der... Det er meget loose, og man behøver slet ikke komme til alle redaktionsmøder eller noget. Det er også ret befriende, men efter jeg altså, har opdaget magien i, hvor fedt det er at være med til det sådan, reelle og fysiske fællesskab, i stedet for kun online og på Zoom osv., så er jeg begyndt at deltage meget mere i det, hvilket er virkelig rart. Og hvad er det, du kan lide ved Sign? Altså, fordi det er jo både noget formidling, men det føles heller ikke som om, når du taler om det, at det kun er sådan en faglig... Nej. Rarhed, du finder i det? Jeg tror, altså menneskerne, og at møde folk, der er ligesindede, og også vil kreere og udgive deres ting. Det var der også på gymnasiet, der var redaktør for Skolebladet, og der fandt man jo også mennesker, som var kreative, og som godt ville udgive deres ting, men ikke i lige så høj grad, som vi gør hos Sign. Hos Sign er det meget intenst, og også når vi laver events og så videre, og kommer ud og snakke med folk, af det, som jeg tror, jeg synes er fedt. Så det fylder meget i dit liv? Ja, rigtig meget. Og det var i november 2020, Sign ligesom begyndte at spille en rolle i dit liv. Er der sket noget vildt siden da, skulle jeg til at sige? Ja. Jamen, jeg blev student, og jeg havde sabbatår, og så søgte jeg ind på forskellige uddannelser. Min topprioritering, det var TV og medietilrettelæggelse. Egentlig lidt underligt, at det ikke var journalistik, jeg søgte ind på, men jeg tror, det kan forklares ved, at jeg... havde en daværende kæreste på det tidspunkt, som jeg ikke helt var parat til at flytte væk fra og så videre, til at det skulle være long distance og sådan noget. Ja. Så på journalisthøjskolen i Aarhus, præcis. Ikke? Jo. Hvis man skulle læse journalistik og tv og medietilrettelæggelse, så kan man jo ligge læse lige her en spytklat fra, hvor jeg sidder. Netop. Men det endte med, at jeg kom ind på Roskilde Universitet i stedet for, med tilsavn til journalistik. Og det kunne jeg hurtigt mærke, ikke var noget for mig, så jeg er faktisk lige droppet ud her tilbage i januar, midt i januar-agtigt, efter vi har haft eksamen. Og det var noget, jeg troede skulle være meget skræmmende, og jeg tænkte, nu får jeg slet ikke fyldt min kalender op, og jeg er en person, der godt kan lide at have rigtig travlt, faktisk. Det er sådan, jeg trives bedst, for det meste i hvert fald. Men... efter jeg er droppet ud, har det åbnet mange flere muligheder. Også det her med at være nyhedsredaktør for Sign, og kunne lave noget for tingens verden, som er der, hvor jeg laver TikTok om aktivistiske emner og så videre. Og også det her, som vi sidder og laver lige nu, det tror jeg ikke, jeg ville have tid til, hvis jeg skulle sidde og skrive projekt med min gruppe imens. Så shout-out til dropouts. Det er det, jeg siger. Ja. Altså, det er mit mantra, jeg er altid sådan, tillykke. Ja, jeg går meget ind for, at man skal sige tillykke. Det tror jeg, jeg har nævnt rigtig mange gange i den her podcast. Men jeg synes, man skal sige tillykke, i stedet for, når det er ked af, når folk dropper ud. Jeg har selv droppet ud 2 gange fra universitetet, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at der næsten er et stigma omkring det. Ja. Fordi det er jo ikke dig, der giver op. Det er jo det modsatte. Ja, det er dig, præcis. Der netop tror på, at du fortjener, at du kan, og at du skal have noget, du trives 100% i, ikke? Virkelig, præcis. Så det er da spændende. Du står virkelig over for sådan en ny åbning i dit liv lige nu. Ja, det må man sige. Ja. Så nu søger jeg journalistuddannelsen i Aarhus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og også lidt nogle andre uddannelser, som jeg også har kigget på, og som også virker rigtig gode i maven. Også noget Odense. Faktisk primært TV og medietilrette ligger igen, er den, som er min topprioritet. Men jeg har også kigget på de andre, og jeg føler mig ikke begrænset af noget nu. Altså, nu søger jeg det bare, og det med alt i min magt, og det er det eneste, jeg tænker på lige nu. Hvor er det fedt. Ja, jeg er også så glad. Mm-hmm. Virkelig glad. Men det er jo at skue lidt ud i den nærmeste fremtid, Luna. I dag, der skal vi jo faktisk kigge tilbage. Det var en meget kort tidslinje over dit liv. Vi skal bruge det næste lille stykke tid på at dykke yderligere ned i sådan vigtige øjeblikke i løbet af dine 21 år. For jeg skal jo, når vi er færdige med samtalen, skrive din nekrolog. Ja. Hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Hvad har været et øjeblik, der blev særligt definerende for din skæbne? Ja. Jamen, det er jo et sjovt spørgsmål. Jeg har svært ved at definere et øjeblik. Det tror jeg, du hører tit. Men jeg kan huske tilbage i slutningen af 1. G, der fik jeg 0-0 i en samfundsfagsopgave, som jeg virkelig ellers troede, at den var okay. Jeg havde ikke rigtig afleveret nogen samfundsfagsopgaver i løbet af det år. Hvorfor? Jamen, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne finde ud af det. Jeg satte mig med min computer hver gang, og jeg kiggede på de der opgaver og opgavebeskrivelse, og der var bare ikke noget, der hang sammen i mit hoved, fordi jeg ikke havde sat mig ind i det. Okay, så det var ikke sådan en slacker-ting, det var mere sådan, du prøvede rent faktisk, men det var så svært. Altså, det var måske en god blanding. Jeg tror bare, at jeg er en meget perfektionistisk person, når det kommer til sådan skole og ting og sager. Så jeg turde slet ikke gå i gang, fordi jeg var sådan, at jeg ved, at det bliver dårligt alligevel, hvilket er virkelig dumt, at jeg har lært af det siden. Og jeg kan huske, at jeg får det her 0-0 i samfundsfag, og jeg tænker, fuck, den her gang, der prøvede jeg virkelig. Altså, jeg har bare lyst til at give op, og det endte med, at jeg fik 0-0 i årskarakter i samfundsfag. Og jeg snakkede med mine venner, og jeg snakkede med min familie om det. Kan du huske, hvor du er? Da du ligesom, nu siger du er lidt perfektionistisk, så tænker jeg også, det måske har været vigtigt for dig at få gode karakterer i skolen. Ja, jamen det blev det nemlig efter det her. Ja, Jeg kunne mærke, at altså, det gør ondt i maven at få det der 0-0. Ja. Og kan du genkalde dig lidt mere specifikt, da du ligesom åbner, du skulle sige, konvolutten, sådan er det jo ikke længere. Altså, man ser det vel bare på en skærm. Altså, hvad i optakten? Er du nervøs? Hvordan reagerer du, da du ser det? Ja, men vi sad i klassen på gymnasiet. I sådan en barak, der lugtede rigtig dårligt. Der lugtede altid sygt meget sved, og det var sommer. En barak? Sådan en bygning, hvad hedder det? Du ved, sådan en midlertidig bygning. Ja, sådan lidt container-bygning-agtigt. Ja, præcis. Okay. Super dårlig udluftning. Vi sad der og ventede på at få fri, og så siger vores samfundsfagslærer, når jeg får forresten den her opgave tilbage i dag. Og jeg tænker, okay, jeg har i det mindste lidt håb på, at det ser okay ud. Jeg åbner min computer, jeg logger ind på Lektio, eller hvad det hedder, og henter opgaven ned, og der står 0-0. Og jeg tænker, fuck, jeg synes, det er så pinligt at tørkrummende, og folk de spørger, hvad har du fået? Jeg kan sådan høre, hvad folk snakker om, og høre alle de der begreber i samme fag, bare blive svunget sted i luften. Er det sådan noget, hvor du næsten, altså jeg tror, jeg ville sådan enten klappe min computer lidt sammen, eller skrue ned for lysstyrken? Det tror jeg også, jeg gjorde. Jeg tror, jeg sad meget sådan sammenkrøbet med min hoodie på, og trak min computer til mig, og sådan, der er ikke nogen, der må se det her. De må ikke vide det. Og jeg tror meget, det var sådan, den opgave, den oplevelse, der blev en øjenåbner for, at okay, nu har jeg fandme lyst til at gøre det godt. Og som sagt, så snakkede jeg med mine venner om det, og de var sådan, ej Luna, du skal slet ikke have det dårligt over det her. Men jeg var virkelig fast besluttet på, at det, nu er det altså nu, der skal ske noget. Og jeg tror meget, det var altså den opgave, der var sådan definerende for, at nu havde jeg lyst til at blive totalt stræber og gå op i det, gå op i skolen. Så det var du faktisk ikke igen? Ikke rigtigt, tror jeg. Nej. Så det kom altså simpelthen så af, at du sad der og tænkte, fandme nej, det er sidste gang, jeg skal sidde og gemme min computerskærm i skam, eller sådan. Ja, altså eller jeg tror også, jeg havde været lidt af en, jeg tror også, jeg havde været lidt af en stræber i folkeskolen. Og så stoppede det lidt, da jeg gik på gymnasiet, fordi jeg ligesom fik den der tanke om, at okay, nu kan jeg være lidt mere udadvendt og være en anden type person, melde mig ind i nogle grupper og sociale fællesskaber og sådan noget. Så mit fokus var lidt røget væk fra alt det, man karakterer. Og så tror jeg bare, jeg tænkte, okay, nu er det nu. Vi skal i gang igen. Vi skal op på hesten igen og videre. Og, altså, så efter det, så begyndte du ligesom at gå mere op i skole, lave lektier, være mere flittig. Ja, Ja, altså at sætte tid af hver dag til at lave lektier. Også når mine venner spurgte, om vi skulle ses, og sådan, ej venner, jeg vil sgu egentlig hellere bare skrive den her samfundsfagsopgave færdig, selvom den er til om 5 uger. Jeg vil bare godt have den ud af mit system. Som er noget, jeg virkelig synes er rart. Og jeg tror, grunden til, at jeg gjorde det, var meget det der med, at jeg fik et udsyn for, at jeg godt ville have et gennemsnit, der gjorde, at jeg kunne komme ind på alle uddannelserne, jeg nu ville. Og sådan, jeg tror, jeg blev meget bekymret og motiveret for mit fremtidige jeg. Og sådan, det var lidt et wake-up call i virkeligheden. Ja. At få det 0-0. Mm. Helt sikkert. Ja. Og er du så glad for, at du fik det wake-up call? Altså, er du glad for den retning, du blev ligesom påvirket i af den her oplevelse? Ja, jeg er virkelig glad for det. Det har egentlig været meget betryggende at få det 0-0 på en eller anden måde. Fordi at det ligesom gav mig sådan lidt mere fremtidsudsyn, end jeg ellers havde. Før tror jeg, jeg var lidt mere impulsiv, i hvert fald i første G, lige det år der. Og der handlede det helt bare om fester og alkohol og forventer og det ene og det andet. Og det er også meget fint nogle gange, men det var ikke lige det, der skulle ske mere. Og jeg ved ikke, jeg blev bare sådan helt... Mit fremtid, jeg skal have alle de muligheder, jeg godt vil have. Og skal have lige det snit, jeg godt vil have, så jeg kan komme ind på alle uddannelser, uden at skulle tænke over det. Og det er jo lidt fjollet nu, for jeg skulle til at sige, at jeg søger på kvote 2. Der er ikke nogen mulighed. Alle de uddannelser, du vil søge nu, ja, er kvote 2. Ja. Der er ikke noget snit. Men du føler stadig ikke, at det ligesom er spild? Overhovedet ikke. Det har lært mig rigtig meget om motivation, men endnu mere om at være disciplineret. Det synes jeg er meget vigtigere, end at være motiveret. Fordi man ikke altid kan regne med sin motivation, desværre. Og jeg har lært mig meget om sådan min daglige rytme, og hvad jeg har brug for at være gladere, for at være produktiv. Jeg tror, at jeg... Det er lidt irriterende, fordi jeg er sådan en, der bliver rigtig glad, når jeg får akademisk anerkendelse. Og jeg prøver virkelig at arbejde på at lade være med det. For det er stadig noget, jeg er meget op i, og jeg bliver stadig... Altså, lidt ked af det, hvis jeg ser et 4-tal, og ekstremt glad, hvis jeg ser et 12-tal, når jeg får karakterer. Mm. Det er lidt et produkt på en eller anden måde, ja. Præcis. Skulle være så flittig, ikke, så gør det jo også mere ondt på en eller anden måde, hvis man har lagt tid og arbejde i det, og man så får et lavere tal. Jo, men det er også pisse irriterende, de der typer, ikke? Eller? Selvfølgelig. Det er fordi, jeg selv er sådan en type, at jeg sidder og prøver at retfærdiggøre, at sådan... Det er bare fordi, det er så irriterende, når man får at vide, at man er irrationel omkring det, ikke? Mm. Altså, fordi det ændrer jo ikke på, hvordan man har det. Ja, jeg ved godt, det er fjollet. Jeg ved godt, når min veninde siger, hun har fået 4, synes jeg ikke, det er en dårlig karakter. Nej, nej, præcis. Det er kun, når det er mig selv, ikke? Mm. Ja. Ja. Jeg ved ikke lige... Jeg ved egentlig ikke, hvor det kommer fra, fordi mine forældre eller min storebror har aldrig rigtig gået op i, hvad jeg har fået eller noget som helst. Men det er virkelig noget, jeg har knyttet mig til. Og sådan, at alle skal være flittige, og alle skal være produktiv, og... Det er jeg sikker på, at de fleste kan genkende sig selv i, men det sådan, betyder virkelig meget for mig. Jeg føler, at det er en del af min personlighed. Det er lidt ulækkert, men også fedt. Og det er jo også det, der gør, at okay, så er du ambitiøs, og man arbejder hårdt. Altså, jeg er også lidt træt af, at det har en dårlig konnotation at være flittig. Synes du det? Eller jo, der er sådan en 12-tals... Ja, ideen om 12-talspigen og... Det ved jeg ikke, at de her piger, der har et behov for kontrol, som om det er en dårlig ting. Altså, det er lidt som om, okay, når vi så prøver at gå efter karrieren og være lige så kampklar, som vi får at vide, når man, okay, der er ikke så mange kvinder i bestyrelse, fordi de bare ikke går efter den slags jobs. Når vi så prøver det, så bliver vi også banket i hovedet med. Ja. Du er bare en 12-tals pige. Har du ikke andet at gå op i? Ja, ja, du er skrøbelig, og hvis du ikke får 12-tals, så knækker du. Ja, sådan, lidt, ikke? Altså, at der bliver også set lidt ned på sådan det, hvor jeg synes, det er jo også et udtryk for, at du har ambition og drive på en eller anden måde. Jo, tak. Det tager jeg til mig i hvert fald. Mm. Okay, så det blev i hvert fald meget definerende for dig og din karakter, Luna. Men ja. Luna, hvis du kun kan blive husket for et øjeblik i dit liv, og du selv må vælge det, hvilket skulle det så være? Åh, det er et godt spørgsmål. Ej, det tror jeg faktisk helt, jeg har glemt at brainstorme på, det spørgsmål. Jeg har sådan forberedt svar til alt de andre, og i hvert fald tænkt meget over det. Tror du, det er meget vigtigt for dig? Næh, altså der er ikke... Nej, det er egentlig ikke særlig vigtigt for mig at blive husket længere. Det var det en gang, der faktisk sad med som et af mine andre sådan øjeblikke, jeg godt ville snakke om. Du ved, det sådan det nederen øjeblik, har jeg taget med som en gang, da jeg var 14 år, kan jeg huske, at jeg lå i min seng, og jeg hørte sådan en playlist, jeg havde lavet, der hed Peter Pan-syndrom, fordi jeg var virkelig bange for at blive ældre. Jeg var virkelig bange for, at jeg ikke nåede at udrette noget i mit liv, og sådan, at folk ikke skulle huske mig for noget som helst. Og jeg kan huske, at jeg lå helt sådan paralyseret i min seng, og bare hørte den der playlist og tænkte på, at folk de kommer til at glemme mig om 100 år. Og jeg var virkelig bange for det. Men det er noget, jeg har fået et helt andet perspektiv på nu. Jeg ved egentlig ikke, hvad der har ændret sig undervejs, men nu giver det mig sådan en stor komfort, ikke at blive husket for noget. Selvfølgelig vil jeg godt huskes for, altså, af min nærmeste, at jeg elsker dem, og jeg håber, jeg er en positiv person, og det er, at jeg godt kan lide at skrive og sådan noget. Men det er ikke vigtigt for mig på samme måde. Altså, jeg vil ikke sådan... Jeg er lidt ligeglad med, om jeg har et, hvad hedder det, et aftryk, efter jeg har været her, tror jeg. Sådan... Så når du siger, at det giver dig komfort, altså det her med, at du ikke nødvendigvis vil blive husket, er det så i samme dur, for jeg har haft mange af de samme tanker, altså, så jeg prøver bare lige at forstå det helt. Er det... Ja. Altså er det det der med, at på en eller anden måde, så går det også op for en, man må godt fuck up. Der er ikke engang nogen, der kommer til at kunne huske, at du har fucket up. Ja. Altså at det bliver lidt en befrielse lige pludselig, at sådan, okay, ingen kommer til at huske mig, så kan jeg lige så godt gøre, hvad fuck jeg har lyst til. Ja, men rigtig meget. Jeg havde en samtale med min ven den anden dag, med min bedste ven Alf. Og vi gik en tur, og han snakkede om, at han er en meget sådan nihilistisk person. Og han er meget bange for, at... eller, okay, nu skal jeg ikke putte ord i munden på ham, men du ved, han tænker meget over det her med, at verden er så lille, og universet er så stort, og hvorfor er vi her overhovedet, og det ene og det andet. Ja, præcis. Men jeg synes, at ligegyldighed er noget af det fedeste i verden, fordi det motiverer mig til at lave noget, man kan mærke lige her og nu, i stedet for at skulle lave noget, der er betydningsfuldt i fremtiden. Jeg vil hellere have, at folk kan mærke, hvad der sker lige nu og her, end alt muligt andet. Og ja, som du siger, at man får lov til at have fuck lidt op, at det ikke behøver at være perfekt hele tiden. Folk glemmer det alligevel. Ja, det synes jeg er rart. Er det svaret nok? Ja, det er lidt vagt, synes det jeg. Det er også et godt spørgsmål. Nej, men det er jo lidt snak rundt om det, ikke? Og så langt er jeg med, men jeg tænker sådan... Nu laver du meget frivilligt arbejde, også inden for aktivisme, på en eller anden måde. Og det er måske også en fordom, jeg har, så nu udstiller jeg også mig selv. Det vil jeg gerne gøre, for så kan det være, at vi bliver klogere, ikke? Altså, det kan du hjælpe mig med at svare på. Jeg havde bare sådan en idé om, at hvis man bruger meget tid på at lave frivilligt arbejde, og lave aktivisme, alle de her idealer, som... Jeg er enig i mange af tingene, men jeg får sgu aldrig gjort det. Vel? Hvis man bruger så meget tid på sådan et uselvisk arbejde, som du for eksempel gør, tror du også, der er noget i det, der ligesom er en motivation omkring sådan, jeg vil jo gerne huskes som et godt menneske. Jeg vil gerne huskes for en, der gjorde noget godt. Jeg vil gerne have, at jeg bliver opfattet som en, der er god. Jo, altså der er helt klart noget socialt kapital i det, egentlig også. Det der med at udgive artikler og... Der er mange af mine venner, der synes, at det er ret cool, det jeg gør. Måske ikke så meget på TikTok, men i hvert fald at udgive artikler på sign. Og... Ja, du gør det ulønnet også, tænker jeg også. Ja, jeg har også fået mange af mine venner med ind på det, fordi de ligesom synes, at okay, det er sgu egentlig ret cool, og det er fedt. Og jeg tror også, folk lægger ret meget mærke til det. Så jo, det skulle da være noget, jeg godt vil huskes for, hvis jeg skal huskes for noget. Men jeg tror... Når jeg hører den vending at huskes for noget, så kommer jeg til at tænke på sådan, det ved jeg, Kleopatra eller sådan meget store historiske figurer. Hvad er min pointe? Jeg tror, det er sådan lettere stresset ikke at skulle blive husket for et produkt, jeg har afsat, eller sådan, jeg vil hellere have, at folk husker mig for min personlighed og sådan de kram, jeg har givet, de oplevelser, jeg har haft med folk, og så videre, end at jeg har haft den her titel. Jeg synes, det er fedt at have det nu, og det gør mig virkelig spændt på verden, men det er ikke nødvendigvis det, jeg vil huskes for. Og hvad så et ord, hvis du skulle vælge et ord, som vil beskrive den del af din person, som du gerne vil huskes for, nu hvor det ikke skal være en handling, men dit væsen. Mm. Hvad så et ord, du kunne bruge til at beskrive dit væsen? For man kan jo være på mange måder. Altså, skal folk huske dig for din sjove side, din ironiske side, din ambitiøse side, din venlige side? Mm. Altså sådan, karriere-Luna vil nok sige, at jeg godt vil huskes for at være ambitiøs, og det er jo lidt ironisk i forhold til det, jeg lige har sagt. Men jeg tror sådan, helt ind i kernen, der vil jeg godt huskes for at være en varm person. Sådan, jeg håber, folk husker mig for at være smilende og være positiv. Det er i hvert fald noget, jeg ofte har fået at vide, at jeg er, og det håber jeg også, at jeg er. Det er lidt andet, at jeg er en juice, men det skal man måske også have lov til at være en gang imellem. Det håber jeg virkelig, at folk vil sådan regenerere og tage med sig videre. Altså, når jeg selv har været sammen med en person, som jeg synes er varm og rar og smilende og positiv at være sammen med, så er det meget nemmere for mig at give det videre til andre. Og det er bare en fed følelse, som jeg håber, folk tager med. Hvad er et øjeblik i dit liv, hvor du har følt stolthed? Der er faktisk mange, der jeg sad og tænkte på det. Jeg tror, for at gå i sign-regi igen, så var det nok, da jeg sagde ja tak til nyhedsredaktørstillingen. Jeg var til sådan noget, det var tilbage i december, hvor vi havde, hvad fanden hedder det? Sådan et, generalforsamling? Nej, ikke det. Vi havde sådan noget loppemarked med sign. En rigtig kold dag, der snede lidt udenfor og sådan noget. Vi holdt over hos Ungdomsdemokratihus, hvor der er mange partier og sådan ungdomsmagasiner og så videre, der holder til. Og jeg kom ind der, og der var virkelig sådan en flot belysning. Det var lidt mørkt, og der var lidt neonfarver, og der var mange af dem, jeg kendte fra sign, men jeg kendte ikke så mange endnu, fordi jeg egentlig mest havde deltaget online indtil da. Og jeg var blevet spurgt, om jeg ville besætte den her nyhedsredaktørstilling, fordi det var gået lidt op og ned med den for tiden. Og der ikke rigtig var en nyhedsgruppe på det tidspunkt. Selvom jeg var en del af den, så bestod den ikke rigtig af noget. Og jeg går hen til Fria, som er chefredaktør, og sådan overhovedet for hele sign og signs billede udad til. Og jeg snakker lidt, og jeg siger hej, og så siger jeg til hende, Fria, jeg gør det. Jeg vil godt være nyhedsredaktør. Og jeg får et stort kram, og hun er sådan, ej, hvor fedt, det er det hurtigste, vi nogensinde har fået besat en stilling, virkelig nice. Jeg var sådan, ja. Men det var først i det moment, at ordene kom ud af min mund, at jeg faktisk havde besluttet mig for det. For indtil da gik jeg stadig på Roskilde Universitet. Ja, hvad var du nervøs for? Ja. Ved at sige ja, eller sådan, hvorfor er du stolt af, at du turde sige ja? Hvad holdt dig ligesom næsten tilbage fra turde? Jamen, det der holdt mig tilbage, det var, at jeg ikke havde besluttet endnu, om jeg ville droppe ud af Roskilde Universitet. Fordi det havde været et virkelig skønt sted, og du ved, så har man noget at sige, at man laver, når folk spørger en. Du ved, at man lyder lidt produktiv, og lyder som om, man har styr på det hele, og man siger, at jeg studerer her og her, og det er det her, jeg studerer. Så jeg var ret bange for, at jeg ikke ville have noget at tage mig til længere, tror jeg, når jeg droppede ud af RUK, og det var ligesom, da den sætning kom ud af min mund, ja, jeg vil godt være nyhedsredaktør, så havde jeg besluttet mig for, okay, men det er også ens betydende, at jeg må droppe ud, fordi ellers så får jeg ikke tid nok til at være med i sign på den måde, jeg godt vil. For jeg vil godt give det al min kærlighed og al den tid, som det har brug for at være nyhedsredaktør. Ja. Mm. Så det er lidt det her med sådan at sige farvel til noget, der er trygt, og som er socialt velanset, og sådan lidt af det forventede. Ja. Skrot det, og i stedet for gå med noget, som er lidt mere utrygt, lidt usikkert. Mm. Det er ikke så, altså, det er ikke et automatsvar, vel? Nej. Til en familiesammenkomst. Altså, så er det sgu lidt nemmere at sige, jeg læser på RUK. Super, ja, så skal du ikke forsvare noget. Men jeg arbejder i en frivillig organisation, der skal, altså det bliver lidt mere fluffy, det sværere på en eller anden måde at forsvar for omverdenen. Ja, ja, 100%. Altså, lige min ord. Det var meget sådan, at man, okay, når jeg har sagt ja til det her, så må jeg sige nej til noget andet. Jeg kan ikke gøre begge dele på samme tid. Og det har været den helt rigtige beslutning. Jeg tror også, jeg var stolt af mig selv, fordi jeg ikke vidste, hvad der lå på den anden side af, at jeg ligesom sagde den sætning out loud. Jeg tænkte bare, okay, nu gør vi det. Og det tror jeg egentlig også har været ret definerende for hele sidste år, 2022. Der var også, jeg var tæt på at flytte ud, men gjorde det så ikke. Flytte hjemmefra fra Køge, hvor jeg ellers har vokset op og har boet samme sted, samme hus hele mit liv. Og så købte mig og min ekskæreste, nu ekskæreste, en andelslejlighed sammen. Og en uge efter slog vi op. Ej, hvor vildt. Ja, det er ret Hvorfor? Vildt. Hvorfor? Alle mulige grunde. Det er nok lidt mere privat, men, ja. Men det var bare en helt vild beslutning at tage. Altså det der med pæne andelslejligheder, og vi havde været inde og rive tapet med og alt muligt. Og sådan, det gik ellers ret godt og sådan noget. Arh, det er så meget nemmere at slå op, når man ikke har lån, kontrakt. Lejlighed, møbler mellem sig, ikke? Og I var så tæt på, at jeg ja. Kunne lave det clean. Ja, ja, og det er, sådan, det er ikke fordi, at der skete noget dramatisk, eller at en af os var utro, eller noget som helst. Vi er faktisk rigtig gode venner den dag i dag, og jeg har også spurgt ham, sådan, hvad synes du, jeg skal sige til den her podcast? Ja. Sådan. Men det er bare en kattepine. Ja, ja. Det var en vild periode. Præcis, og jeg tror også lidt, det var sådan en fejl, jeg skulle lave på det tidspunkt. Eller, jeg tror, det er sådan, jeg ret færdig gør, at jeg lavede den fejl. fordi er selvfølgelig mega nederen, og har også spildt nogle penge på det, og så videre. Men jeg tror, at det med at tage en risiko, det har været virkelig sådan skældsættende for 2022. Og det, jeg er blevet meget mere konfronterende, end jeg har været før, på grund af de risikoer, jeg har taget. Altså det med at slå op med min kæreste, eller at vi slår op, og sige nej til den her lejlighed, og så droppe ud af ruk. Jeg har virkelig været mit liv helt på hovedet, og det har været det fedeste. Det er sjovt, nogle gange tager man en beslutning, og så er det som om, at universet med det samme bekræfter dig i, det var det rigtige at gøre. Ja. Og det virker til, at du er et sted nu, hvor du har taget virkelig mange store omvæltende beslutninger, men at universet på en eller anden måde, det er også bare mig, der jeg kom med måske på, at du der min lidt mere spirituelle tanke om universet over for dig, men en følelse af, at, sådan, at alle de store valg, du har taget, har paid off. Altså, det lyder som om, at du er et godt sted lige nu. Ja, ja, jeg tror også, at jeg begyndte at stole meget mere på mig selv, efter jeg har taget de beslutninger, fordi jeg ligesom, altså, sådan nogle beslutninger tænker man jo altid i lang tid over, og sådan, de sidder virkelig i maven og i hovedet, og sådan, fordi man går med dem så længe. Og så har jeg bare haft en eller anden trang til, at der skulle ske noget, og sådan, okay, nu kan jeg ikke gå og tænke længere over det her, nu må jeg bare gøre det, og så må jeg se, hvad der sker. Og det er gået godt, de gange, hvor jeg har gjort det. Så det er jeg virkelig taknemmelig for. Og ja, som du siger med universet, jeg håber, at universet har min ryg. Det føles i hvert fald sådan. Jeg har også selv været meget spirituel engang. Sådan har krystaller derhjemme og tager rådkort og alt muligt. Men jeg ved det ikke. Jeg prøver at sådan, lade være med at gå alt for dybt ind i det, fordi ellers bliver bare sådan helt betaget af alle de her sådan, yoga og universet og stjerner og astrologi og sådan noget. Nå, sorry, der er lidt en side. Nej, men jeg kender godt, men nogle gange har man bare lidt den der taknemmelighedsfølelse, den der lidt varme følelse af, at sådan, jeg kan mærke, at jeg er lige, hvor jeg skal være. Og det er så betryggende at mærke, når man lige har taget en vigtig beslutning. Ikke? Det er det bedste. Nu bliver vi lidt ved det her varme. Solen også ved at stille sig ind i vores vindue her. Så lad os tale lidt mere om noget glædeligt. Hvad med et øjeblik, du har følt lykke? Ja. Hvornår er du glad? Jamen, jeg har tænkt over et øjeblik, som faktisk er sket for ret kort tid siden. Det var tilbage i december, tror jeg. Der har jeg mange minder fra, åbenbart. mig og mine kollegaer, som også er rigtig gode venner, det er faktisk mine bedste venner, vi tog ud i byen en dag, og det var mega hyggeligt, og vi endte nede på vores stamsted, som vi altid gør. Det hedder Da Vinci. Det ligger på godt og skade, sådan lige, det ved jeg ikke, 50-100 meter tops for vores arbejde. Og hvilket type sted er det? Det er sådan en lille en lille bar, der ligger nede i kælderen. Og sådan, det er egentlig, det er egentlig ikke sådan det fedeste sted, man kan være, men du ved, det ligger så tæt på vores arbejde. Vi har været der så mange gange, at det føles lidt som second home. Ej, okay, det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige alligevel, men det er i hvert fald et rart og trygt sted for os at være, fordi vi kender det så godt nu. Der er sådan ikke særlig meget belysning, og der er nogle sådan bar, bord og stole rundt omkring, og egentlig ikke noget floor, men det laver vi altid, når vi er der. Og vi går så derned, vi er lidt bedukket, og så sidder vi og snakker, og det ender egentlig med at blive ret sent. Eller klokken er 3-4 stykker, som er der, hvor Da Vinci plejer at lukke. Det er måske til at diskutere, hvor godt eller dårligt det er, at jeg kan huske deres lukketider. Ja, ja. men det begynder at spille en masse sådan emotional sange. Der er lidt Beyoncé, og der er lidt High School Musical. og vi går ud og starter floor. Mig og min kollega, mine bedste venner. Og så kommer der en Ed Sheeran-sang på. Jeg tror, det er Perfect, de spiller. Og jeg kan huske, at vi alle sammen sådan lægger armene om hinanden og laver sådan en cirkel. Og så er der også en eller anden random gut. Det var lidt mærkeligt, han var der. Men han var med i sådan vores lykkelige, emotional øjeblik. Og så står vi bare og synger med hinanden. Og alle får ligesom øjenkontakt med hinanden sådan på skift. Og det føles som om, at man alle sammen havde et moment med hinanden. Men det var virkelig specielt, og jeg tror faktisk ikke, der er så mange hjem, der kan huske det. nu hvor jeg tænker over det. Folk var ret bedukket, desværre. Men det var virkelig hyggeligt. Og jeg tror, at grunden til, at det er et af mine sådan, lykkeligste øjeblikke, er fordi, det er nogle mennesker, jeg ikke har mødt for særlig lang tid siden. Det er været et halvt år siden, jeg startede inde i escape roomet i København. Jeg arbejder også i Køge i det samme escape room, men så bare forskellige afdelinger. Og jeg tror, det var virkelig specielt for mig at mærke, du ved, hvor hurtigt man kan knytte sig til nogen, og nu er det blevet min hverdag at ses med dem. Det var det så ikke i december, for der var jeg ikke droppet ud endnu, så jeg arbejdede ikke lige så meget i escape roomet. Men jeg tror også, det var noget af det, der sådan var med til at vise, at okay, så kan jeg godt droppe ud. Jeg har de her mennesker med mig i min hverdag, og de er så hyggelige og rare at være sammen med. Så det var virkelig specielt for mig. Meget underligt lykkeligt øjeblik, men... Ja, men sådan det. Er det de der aftener der, hvor lige pludselig man tænker, ej, hvor vildt alle jeg elsker er samlet i et rum lige nu, ikke? Og sådan, man kan bare tage dem og bare sige, hvor meget man elsker dem. For det har man brug for, når man er fuld, og man får de der taknemmelighedsøjeblik, ikke? Altså, jo, ja. Helt sikkert. Det var... Det er specielt, og normalt er jeg ikke så meget til at share, men, men lige den sang kan jeg godt høre nu. Ja. Nu har vi jo gjort en smule status på dine 21 år. Vi har hørt om opturene og nedturene og alt imellem, Luna. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Har det været et godt liv? Ja, det synes jeg. Svar egentlig bare ja. Altså, jeg vil ikke dø i morgen. Det er ikke også så fedt at dø i morgen. men ja, jeg er glad. Jeg føler, at jeg har oplevet de ting, jeg i hvert fald gerne vil opleve. Der er selvfølgelig mange flere ting, jeg godt vil opleve, men der er ikke noget, jeg sådan har krav på at opleve herfra, føler jeg. Jeg er tilfreds. Jeg lukker bare lige. Nice. Fedt. Skal vi lige have dem på igen? Yes. Luna, din nekrolog er landet. Ja. Har du lyst til selv at læse op? Ja, det vil jeg gerne. Fedt. Så behøver jeg ikke tikke og bede, for det havde jeg altså gjort. Alright. Okay. Hov. Alt godt her? Ja. Jeg tror bare lige, at det er noget lidt for langt forover. Ja. Alt godt. Er du nervøs? En lille smule. Ja. Skal jeg bare gøre det? Det synes jeg. Yes. Jeg, Luna, er i dag afgået ved døden. Den første følelse, jeg lærte, var smerte. Da jeg var 1,5 år, fik jeg gigt og tilbragte mere tid på Rigshospitalet, end i hjemmet i Køge. Den vigtigste følelse, jeg lærte, var taknemmelighed. Det var et par år senere, intet føltes mere som hjem, Han tog varme og velkendte fodtrin på vej ned ad trappen for at genforene sig med mig. Taknemmelighed var at blive udskrevet fra, fra hospitalet og blive indskrevet i min storbrors kram igen. Nå. Og min sygdom og den isolation blev et efterslæb, jeg bar med mig rundt i hele folkeskoletiden. Men da jeg kom i gymnasiet, var jeg lige pludselig ikke bagud længere. Vi startede alle samme sted. Jeg gad ikke længere spille den samme gamle rolle som offer, se det samme gamle Avatar-film og komme med de samme gamle, de samme kedelige undskyldninger. Nu skulle jeg være social, mig selv, være med, og pludselig skulle jeg også være stræber. Det var det hele på én gang, og jeg elskede det. Jeg ville altid have det hele med. Jeg fandt ud af, at jeg elskede at være pligtopfyldende og flittig. Selvdisciplin var noget, jeg lærte mig selv. Men husk mig ikke for mine akademiske milepæle og journalistiske ambitioner. Husk mig i stedet for de varme kram og lune oplevelser, jeg har delt ud af. Husk mig for at bruge livets ligegyldighed, ikke som en undskyldning for ikke at prøve, men i stedet som en drivfaktor og som motor for at gøre endnu mere. Jeg hang mig nemlig ikke i fortiden, og jeg forgreb ikke i fremtiden. Jeg var bare en nuet. Jeg var lystlevende og konsekvent, og jeg var modig. Der trak mig fra andelsboligkontrakten, fra RUK, fra det sikre autopilot svar og valg. Jeg gik mine egne veje. De var ikke altid nemme, men de var altid det værd. Jeg tog skræmmende beslutninger, og universet belønnede mig for det med fuldmandsskrål og kærlighedscirkel med dem, jeg elskede højst. Jeg manglede ikke noget, og jeg var for ydmyg til at bede om mere. Livet havde vist mig smerte, men mest af alt havde det vist mig grunden til taknemmelighed og medvind i ryggen. Det er mega fint. Bliver du lidt rejt? Jeg synes, du får lidt tøj i øjnene. Eller nu kender jeg dig jo ikke så godt, så fortæl mig lige, hvordan du har det, og hvad du tænker. Jeg bliver meget ydmyg. Og altså over at læse det her om mig selv. Jeg håber, det er rigtigt. Eller sådan, du ved, det er jo de ting, jeg har fortalt. Det er svært, fordi jeg håber, at der er sådan en objektiv sandhed i det, der står her. Altså, jeg synes jo, det er sandt, men sådan, synes andre også, at det også sådan her, andre vil beskrive mig. Det er det jo måske, fordi du har gjort det. Så det er men det er lidt den her følelse af, altså, at det, du læser her, den udlægning og oplevelse af dig selv og dit liv, det stemmer egentlig meget godt overens med sådan, din egen fortælling om dig selv. Men det er måske svært at vide om sådan, er det også sådan, andre ser mig? Ja, altså jeg håber, det er sådan her, andre vil beskrive mig. Det er drømmevisionen det, der af dig, på en eller anden måde. Som måske også er, altså, det, jeg kendte dig en time. Ja. Så det er jo ikke, fordi at mit ord hverken betyder det ene eller det andet. Nej. Men det er spændende at blive præsenteret for det, at tænke, hvad man så ellers. Er der andet, du hæfter dig ved, eller andet, der ligesom enten taler for eller imod, at det her skulle blive din nekrolog? Det er svært at sige. Det skal jeg lige tænke over, tror jeg. Endelig. Tag dig din tid. Du kan lige skimme det lidt igennem. Jeg tror, altså det viser jo bare, hvor meget små øjeblikke egentlig har fyldt. Der er mange af de her øjeblikke, som vi har snakket om i dag, som jeg egentlig ikke vidste, hvor meget betød. Indtil man går mere ind i den dialog, der er i øjeblikket. Så ja, jeg er bare spændt på, om der vil være flere øjeblikke. Altså hvis nu vi kunne snakke sammen en hel dag, om hvad, altså, hvor langt den nekrolog så vil blive, og hvad man ellers vil have fremhævet. Ja. Men jeg føler mig meget tryg og identificerer mig med de ting, der står, synes jeg. Og føler du så, at hvis det her liv var et, der skulle ende, og nekrologen om det sådan her skulle blive trygt, og du læste det, uafhængigt om det er dit liv eller ej, tænker du så, det er et liv, man godt kan være tilfreds med, eller? Ja, det synes jeg. Kort og godt svar. Og hvis det så var dit liv, altså ville du være, eller undskyld, hvad siger du? Hvad var det, jeg ville sige? Det er, sorry. Undskyld, jeg bombarderer dig med spørgsmål. Jeg tror bare, jeg har svært ved at svare på det. Eller sådan, jeg har lyst til at sige det hele, og jeg har lyst til at sige ingenting, men jeg tror, jeg bliver så sådan ydmyg, at der er nogen, der har lyst til at skrive sådan en nekrolog, og sådan, jeg bliver meget taknemmelig over, at der er nogen, der har lyst til at skrive sådan om mig. At sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg identificerer mig virkelig med det, der står, og Vil du være tilfreds, hvis, ja. Hvis du nu ikke kunne have det på en anden måde, du skulle dø i morgen, og det var det her, der ligesom blev dit eftermæl? Ja, det vil jeg. Det er sjovt, da jeg kom, altså da jeg trådte ind ad døren, der troede jeg egentlig mere, at jeg ville snakke om sådan endnu mere om sign faktisk, og endnu mere om mine ambitioner for journalistik i fremtiden, og sådan troede nærmest, at det var det eneste, der skulle stå i min nekrolog. Wow, det var en svær sætning, åbenbart. Men det var faktisk ikke det, der betyder mest, har jeg fundet ud af. Eller sådan, det, hvad er det, jeg føler, jeg har opdaget noget af mig selv. Hvad? Hvad er det, der betyder mest? Nok mine relationer. Super kliché svar, men det er også rigtigt. Eller sådan, det er også en kliché af en grund, at det er det, der betyder mest, at man opdager det. Ja. Så det har du opdaget i dag, på en eller anden måde. Mm. Fedt! Jamen, så kan vi jo gå herfra og være sådan, hvad har vi lært i dag? Ja. Lige præcis det her. Mega fedt, Luna. Tak for at være med i dag og tage på den her rejse med os og tage os med ind i rejsen i dit liv og også måske give os nogle åbenbaringer eller i hvert fald nogen at spejle os i. Så tak for det. Jamen, det er mig, der takker. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.